Następna okazja, żeby móc zaprezentować siebie. Jestem w niebie, ale zjeżdżam do piekła na sam dół. Bo diabice mają zajebiste tyce i suty jak rakiety. Niestety, muszę wracać do nieba. Taka jest potrzeba przemieszczać się między czarnym a białym. Dobrze wiesz, o co chodzi mi. Czarna muzyka i folklor warszawski. Na biało wyrysowany wujek, samo zło idzie ulicami Warszawy. A za nim orkiestra smyczkowa, nikt się nie chowa. Reporterzy, kamery i to jest gotowa nowa opowieść. Jak hip-hop wyszedł na ulicę, o czym człowieku ja teraz krzyczę. O tym, że komentujemy na bieżąco, co się dzieje. Jesteśmy tam, gdzie jest gorąco. Ze swoją misją 100% zawsze wykonaną. Z liryką nie sprzedaną, tylko w podziemnym stylu wykonano. Bo sprawdź, nastąpiło połączenie moich i cygana sił złączenie. Sprawdź to brzmienie, to hip-hopu są korzenie. Muzyka tak żywa, że wszystkim serca rozrywa. A nam się czasem obrywa, bo tak bywa, że zło z dobrem się plecie. Na tym świecie tak już jest, trzeba się z tym pogodzić. A nie ciągle żałować, a nie ciągle rozpaczać i się nie luzować. Żałuję, nie luzuję się, zobacz jak jestem sztywny, dziwny. Wszyscy są tacy, zobacz jak odznaczy się na tobie miasto. Samochody, blokowce, wille, sklepy, reklamy. Wszyscy to samo mamy, tą samą babkę. Zapadają nam, lecz trzeba się tym wyżygać. Pusty żołądek, zobacz jak ja tu robię porządek. To są korzenie, korzenie, korzenie, korzenie. Wszystko jest wymieszane w doskonałych proporcjach. Miesza to ten, co stoi na samej górze, a my w chmurze na dole. Zobacz jak się bawię, ja pierdolę. Lubię friki styliki, friki styliki lubią mnie. Jak przepowiednie, 2000 spełni się. Legalizacja, wiesz co jest grane. Wujek będzie miał swój bar, gdzie będzie lansowane tango buraczane. Tak jak trzeba, wszyscy wkroczą do nieba. Do nieba wujka, zobacz jak wujka tu, dwójka tam. Cztery osoby tu, już mały krąg. Zobacz jak biznes się kręci. To jest to, co mnie nakręci. I pragniemy, by były zaspokojone. Sprawdź, ale najczęściej dochody niezapewnione. Bo z kieszeni zniknęła flota, a żołądek gra foxtrota. Choć mi smutno, a w kieszeni płótno. Ale jutro znowu będzie tak. Limuzyna, tęga, mina, moc waluty. Nowe buty i na skróty, i na skróty. Do Wertshopu 2, aha. Tam pod sklepem już chłopaki czekają. Jeden jest z centrum, jeden jest z Grochowa. Drugi jest z Żoliborza, z wszystkich dzielnic i wszystkich okolic. A jeden jest z Pragi, dodaje nam odwagi. Bez gruby lagę nie wybieraj się na Pragę, a póki co umówiłem się w centrumie. Tam każdy trafić umie, a w tłumie podziwiamy ładne sztunie. I umówiliśmy się ze sprzedawcą, taka jego praca. Cygan sztukę maca, czy kupić się opłaca. Daje znak, nie tak, może zobacz. Za 2,5 czy masz gotówkę, czy masz gotówkę, super. Mam ty też OCB i wizytówkę. A wizytówka jest do wujka, samo zło. Numer telefonu 666, sprawdź co jest grane. To cały czas tango buraczane. Jestem z zawodu kucharzem, ale także jestem remiarzem. Przyjechałem skąd? Centrum mego miasta jest, ja wygląda jak 626 Mazda. Po tuningu, bez tuningu i to nie Porsche Carrera. Ha, kostek pojęcieka, bostek się nagle wdziera. Witam ja ponownie, jest niewymownie, więc mówi pogodnie czas. Tak, zaczynamy czas, podkręcamy gaz, panowie. Koszalin, czas miejsce ustalić, posłuchaj mnie, to nie jest paraliż. Paraliż, paraliż, kolego, to nie jest paraliż. Ja nie jestem sparaliżowany, jestem tylko muzyką. Wypełniony do końca, szczerze w 100% moje życie wypełnia co? Hip, HOP, dobrze o tym wiesz, mieszam to z czym? Czasem z jazzem, czasem z funkiem, bo funk mnie buja. Bo wszystko mnie buja, bo lubię funkować, dobrze się wtedy czuję. I pozdrawiam każdego, który przede mną nic nie knuje i którego to buja, bo buja jak dobry ha, wygina. I dobrze jest tak jak angina. Angina bardzo mocno wygina, wtedy jest gorączka. 45 stopni, człowieku, wymięka twoja głowa, bo wnika fa, fa. Twój słuch, co, ta muzyka, bibik 1, 2, 3, 4. Zapraszamy na motorowery, są wakacje, ha, akacje. To nie halucynacje, a przecież mój kolega zdał na aplikację. Będzie mnie bronił wtedy, Że co, widzisz sam, w Koszalinie też mają swoje akcje i swoje wibracje. Zobacz jak odpływam w różne kontemplacje i w różne kombinacje różnych miast. To nie jest tylko, że z warszawskiego ciasta gniotę swój styl. Z różnych ciast, jak z różnych miast, jak z różnych krajów, jak z różnych kontynentów. Życie się składa z momentów, momenty ulatują. Do trzech! CNE, trzy litery. Jak do trzech razy sztuka, masz trzy szanse w ręku i nie daj się oszukać. CNE, człowieku, ja lubię stukać. Jak WSZ, nas trzeba słuchać. Jeśli chcesz, to sprawdź to, my trafiamy 100 na 100. Bo robimy co warto i nie patrzymy na zło. Bo ryzyko czasem warto podejmować. Rozegrać coś dobrze i wysoko wylądować. Więc rozłóż swoje karty, pokaż ile jesteś warty. Chcemy wiedzieć, czy to nie są żarty. Bo jeśli mamy mieć wspólne interesy, niepotrzebne są wśród nas stresy. Myślisz, że stresuje ta wibracja, jak normalna akcja. Liczenie pieniędzy i chodzenie z bramy do bramy. Pogadamy, byliśmy w tym samochodzie, walizka z ręki do ręki. Towar jest twardy, albo towar jest miękki. Ta maszyna się rozpędza, jak człowiecza siła. Hip-hop się wzięła, najważniejszy jest ludzki głos. Najstarszy instrument świata. A po nich perkusja hip-hopso. Wszystko wyrasta z żywej improwizacji. Basta, masta, wujek samo zło. I ten wrażenie nocne jak koszmary mocne. Ten street to żaden wstyd.